Ik moet u er goed overbrengen van de gemeente in Nijmegen. Dan hebt u dat in ieder geval binnen. Eens even kijken. Misschien kunt u vast het boek Jacobus op gaan zoeken. Ik wil met u praten over communicatie. Maar voordat ik zover ben, wil ik het wat gaan toelichten. Jacobus 2, misschien kunt u dat vast op gaan zoeken. Communicatie. Ik wil eens hier naartoe gaan. Ik was vannacht met het woord bezig. Je moet er niet denken dat ik s'nachts niet kan slapen. Ik kan s'nachts heel goed slapen. Maar soms kun je ergens mee bezig zijn. En ik was met het woord bezig en toen dacht ik na over onszelf als christen zijnde. Ik dacht na over een tekst in Korinthe van gij geheel anders, je hebt Christus leren kennen. Dat zijn zo van die bekende teksten, bijbelteksten. En dan ga ik nadenken en dan ga ik mijn christelijke vrienden na, ik ga de gemeente na, ik ga mezelf na. En dan ga ik nadenken, in hoeverre zijn we dan anders? Zijn we trouwens anders? Daar kun je ook over na gaan denken. Maken wij het verschil? Überhaupt, als je gaat zeggen van, ik ben een kind van God of ik kom in de gemeente, je kunt je afvragen of je Christus hebt ontmoet. Soms twijfel ik, als ik soms mensen zie, dat ze na jarenlang nog steeds met hetzelfde rondlopen en geen verandering. Zo, mijn gedachten gaan naar links, gaan naar rechts, gaan heen en weer. En dan ga ik nadenken, zeg vader, in hoeverre kennen wij u eigenlijk? In hoeverre kennen wij God? Ik ben 40 jaar met dezelfde vrouw. En dan ga ik ervan uit dat ik haar ken. En natuurlijk ken je heel veel van elkaar. En dan toch, soms blijkt het dat er iets zit wat je niet wist. Soms heel onbeduidend. En dan kun je daarna vragen, hoe goed ken je elkaar eigenlijk? Hoe goed ken je je partner? Maar hoe goed ken je God? We praten over God als vader. En wat een vader doet, als je gaat kijken naar de Joodse betekenis, dan betekent vader eigenlijk van zorgen voor. Dat is ook wat God wil, zorgen voor. Dat is ook in het natuurlijk wat een vader eigenlijk zou moeten doen, zorgen voor zijn partner, voor zijn kinderen, zijn gezin. Maar als we gaan praten over God, en ik hoop dat u, zoals u hier vanmiddag zit, gaat nadenken, die raderen gaan draaien. In hoeverre kent u God? Ook voor mezelf. We praten heel veel over God. De pas, de onpas misschien soms. We pakken het woord, we lezen het, we vinden God geweldig. Zeker als je ons te hulp komt, dan danken we hem op onze knieën, vinden hem enorm geweldig, grandioos. Als we praten met onbekeerden, dan praten we over God, dat ze tot bekering moeten gaan komen. We praten over God als vader. Maar hoe goed kennen we God? Hoe vaak staan we als christenen stil bij het kennen van onze vader, onze schepper, die ons gemaakt heeft, die zijn levensadem in de mens blies. En ik denk dat weinig christenen wereldwijd stilstaan bij hoe goed ken ik God eigenlijk. Ik denk dat zelfs het percentage aan christenen die daadwerkelijk de stem van God horen en verstaan, helemaal niet zo bijzonder groot is. Zoals je over die dingen gaat nadenken en je legt dat op een weegschaal, dan kunnen we behoorlijk nog wel sleutelen aan onszelf. Want we noemen ons een kind van God. We noemen ons een kind van God. Ik ga je zeggen, mijn kinderen, die kennen mij. Ze kennen mijn goede dingen, ze kennen mijn zwakke dingen. Ze weten precies, ze weten soms hoe ik reageer op zaken. En dan kan ik nog een ander gezicht op gaan zetten, maar ze weten toch precies hoe ik reageer. Ook al klopt mijn gezicht niet met mijn reactie, maar ze weten hoe ik reageer. Ze kennen me. Maar kennen wij als kind God? Als ik die vraag zou stellen, zou iedereen zeggen, ja, ik ken God. Maar in hoeverre kennen we hem alleen dan van naam? Of omdat we gelezen hebben in het woord? En hoe diep is ons kennen van God? Misschien kom ik daar nog op terug, maar in hoeverre leven we als christenen op openbaringen? Vanmiddag denk na voor jezelf. Want je hebt genoeg aan jezelf. Je hoeft niet aan anderen te kijken of denken. Puur voor jezelf. In hoeverre leven wij zoals we hier vandaag bij elkaar zitten? Ons christelijk leven gebaseerd op openbaring. Of leven we maar automatisch? Doen we de dingen omdat we het geleerd hebben om het zo te doen? In hoeverre verstaan we daadwerkelijk Gods stem, dat God tot ons spreekt? In welke mate heb je bovennatuurlijke zaken meegemaakt of gezien? In hoeverre heb je inzicht in die geestelijke wereld en ziet wat er plaatsvindt? In hoeverre spreekt God daadwerkelijk tot je, profetisch of op welke wijze dan ook? Dat je daadwerkelijk de stem van de Vader kunt verstaan, dat je hoort dat God begint te spreken, dat iedere vezel in jou begint op te komen, omdat de Vader tot je spreekt. Ik denk als we God daadwerkelijk kennen zoals Jezus zijn Vader kende. Jezus zegt, ik doe niets dan wat ik mijn Vader heb zien doen. Maar als je iets wil gaan doen van wat je de Vader hebt zien doen, moet je het dus wel gezien hebben. En zien doen betekent dat je een relatie hebt. In hoeverre hebben we een relatie met God de Vader? Ons christelijk leven, dat fundament wat daar ligt, waar we op aan het bouwen zijn. Hoe goed is dat fundament? Hoe stevig? En dat bouwsel wat erop staat, wie heeft dat gebouwd? Is dat daadwerkelijk gebouwd steen voor steen door God? Of is dat gebouwd misschien door mensenhand, door onszelf? Het is goed om jezelf onder de loep te nemen. Wat ik goed vind van het zakenleven is dat ze ieder jaar weer gaan evalueren, gaan terugkijken. Hoe is mijn jaar geweest, zakelijk gezien? Hoe is mijn omzet geweest? Waar zitten mijn zwakke punten? Wat moet ik dit nieuwe jaar gaan veranderen? Waar liggen mijn tools? Wat is mijn doelstelling voor het nieuwe jaar? Maar in hoeverre kijken we als christenen terug naar een afgelopen jaar wat geweest is? Wat hebben we in dat jaar bereikt? In onze relatie met God, want daar gaat het om. Het gaat er niet zozeer om van hoe groot is mijn bediening wel of niet. Nee, het gaat om mijn relatie met God. Dat is mijn fundament. Want als mijn relatie met God goed is, bijbels gezien, dan zal je bediening groeien, maar dan zal ook je houding ten opzichte van mensen, je medemens, ook de onbekeerde, zal goed zijn. Je zal een goede en correcte houding hebben. En hoe ver kennen we God? We hebben vanmiddag gezongen. Alleen de liederen op zichzelf is al een prediking. Als je gaat kijken naar de liederen die u zingt, dat is al een prediking op zichzelf. Denken we na wat we zingen, zijn we bewust van wie we zijn, zijn we bewust van wat we doen, zijn we bewust van wie we zijn in Christus Jezus. Nou, als je daarvan bewust wilt zijn, moet je eerst weten wie Christus Jezus is. Moet je weten wie God is. Ik zal wat bijbelteksten gaan lezen, maar dan moet je ook voorzichtig mee zijn. Want als je geen bijbeltekst leest, dan krijg je dat natuurlijk weer te horen. Hè? Dus je moet ook bijbelteksten gaan lezen. Ons leven als mens zijnde, soms zeg ik wel eens van, het leven is niet altijd leuk. En dan komen mensen naar me toe van, dat mag je niet zo zeggen, dat is ongeloof. Ik zeg, oké. Ik zeg, maar toch vind ik het leven niet altijd leuk. En als ik dan hoor hoe je praat, ga ik er nog dieper op in. Ik vind het gewoon niet altijd leuk. En ik moet eerlijkheid zeggen dat ik het niet altijd leuk vind. De problematiek die komt, de strijd die komt, de aanval op je lichaam, de ziektes. Nou, je voorganger weet er alles van. Het is gewoon niet altijd leuk. En nu kan ik wel veel dieper erop ingaan, maar het leven is niet altijd prettig. We worden aangevallen in onze geest, onze ziel, maar ook ons lichaam. Er is een strijd, vindt daar plaats. Er vindt een constante strijd plaats, alleen al vanwege het feit dat demonische machten bestaan. Alleen vanwege het feit dat al. Demonische machten, een leger van, met vijandige doelstellingen. En die vijandige doelstelling is gericht op God, maar ook op de mens. Zeker zij die God willen dienen. Dan praten we over strijd. Als we praten over ziektes, dan wil ik dat verdelen in twee soorten. Een functionele ziekte. En wat bedoel ik daarmee? Hartkwalen onder andere. Hoge bloeddruk. Ontstekingen, zweren, bepaalde vormen van astma. Maar ook een organische of een zielsziekte. Wat betreft spanning, nervositeit, onzekerheid, gebrek aan geloof, twijfel, vrees, bitterheid. Het zijn allemaal zaken die uit het rijk de duisternis als een vurige pijl of pijlen afgevuurd worden op mensen. Vrees, en ik weet wat vrees is. Vrees, angst ligt heel dicht bij elkaar en ik weet wat vrees en angst kan doen. Vrees en angst kan je verlammen. Het kan iedere spier in jou laten verstijven, zodat het lichaam niet meer functioneert en je ook niet meer helder kunt nadenken. Ik weet wat het is. Maar vrees en angst is een grote vijand voor ons als mens zijnde. Vrees komt, en daar ben ik van overtuigd, maar je moet het zelf gaan bepalen ook vanmiddag. Vrees komt omdat je je geloof niet gebruikt. Zoals ik mijn geloof in Christus niet gebruik, geef ik ruimte aan vrees. Want vrees geeft me onzekerheid. Maar wat geloof in Christus betreft, het geeft mij zekerheid, zegt Hebreeën, van de dingen die ik nog niet zie. Hebreeën 11, vers 1. Geloof geeft mij zekerheid. Vrees staat precies daartegenover en geeft onzekerheid. En onzekerheid geeft onstabiliteit. Zo onzekerheid en onstabiliteit in jouw leven is niet jouw vriend, maar is je vijand. En de enige die er baat bij heeft om daarop door te gaan, dat is jouw vijand. Maar geloof in Christus wat mij zekerheid geeft, geeft mij stabiliteit. En stabiliteit is mijn vriend, omdat dat in het geloof van Christus zit. En als ik stabiel ben, dan heeft mijn vijand een probleem met me. Zo wat hebben we nodig vandaag de dag in het huis van God wereldwijd? Stabiele mannen en vrouwen Gods. Stabiele christenen. Zij die weten wat ze moeten doen in het koninkrijk van God. Zij die een doel hebben. Zij die een relatie met de Vader hebben en weten wat de Vader van ze vraagt. God betrekken in je persoonlijk leven. Met iedere move die ik maak, betrek ik God. Ik wil God niet achteraf gaan betrekken. Maar ik wil God gaan betrekken gelijk bij de eerste stap die ik maak. Gelijk in mijn beslissingen. Vader, is dit naar uw wil? En stabiliteit betekent dat ik sta waar ik sta en op God vertrouw. Dat ik ook zijn stem versta en ook weet, als er een macht spreekt die mij wil misleiden, ik kan het onderscheid maken. Dat is wat we als kinderen van God moeten gaan leren. De Bijbel praat over een aantal van deze zaken. Vrees komt omdat je geloof niet gebruikt. En geloof komt niet omdat je niet in harmonisch contact staat met God. Zoals ik mijn geloof wil laten groeien, kan ik niet gaan zitten. Zo, Vader, laat geloof maar komen. Nee, ik moet daar iets voor gaan doen. Ik moet actief gaan worden. Ik kan niet een afwachtende houding hebben. Geloof komt omdat ik vanaf mijn kant iets ga doen. Ik schrijf boekjes. En op elk boekje op de achterkant schrijf ik dit. Waar mijn mogelijkheden stoppen, beginnen Gods mogelijkheden. Waar mijn mogelijkheden, want God heeft mij mogelijkheden gegeven. Want ik ben geen loser, ik ben een schepsel van de Allerhoogste. Zo, ik heb mogelijkheden. Maar die mogelijkheden in mij, die moet ik door geloof, wat mij stabiel maakt, tot ontwikkeling laten komen, opdat ik kan gaan doen wat God van mij vraagt. Zo, waar mijn mogelijkheden stoppen, daar beginnen Gods mogelijkheden. God gaat niet eerder in actie komen dan waar die mogelijkheden van jou gaan stoppen. Dan neemt God het automatisch vloeiend van je over. Maar je kunt niet gaan zitten met de handen in de zak en zeggen, God gaat uw gang maar. Zo heeft God ons niet gemaakt. God heeft een schepsel van ons gemaakt. We zijn een bovennatuurlijk schepsel, dat moeten we ook niet vergeten. We leven weliswaar in deze wereld, maar de Bijbel leert ons, we zijn niet van deze wereld. Waar mijn mogelijkheden stoppen, beginnen Gods mogelijkheden. En christenen moeten dat gaan leren, die moeten de mogelijkheden in zichzelf, de talenten in zichzelf gaan ontwikkelen. Opstaan, doen wat de Bijbel ons leert, doen wat God van ons vraagt. Gehoorzaam wezen, onze oren geestelijk laten openen, omdat we kunnen verstaan de stem van de Vader, als de Geest begint te spreken en weten wanneer God het automatisch geleidelijk over gaat nemen. Weet je, als we als christen die stabiliteit hebben en weten wie de Vader is, dat contact met God hebben, kunnen communiceren met Hem, weten als Hij begint te praten wat Hij bedoelt te zeggen, dan heeft je vijand een geducht tegenstander aan de christenen vandaag de dag. En als we gaan kijken naar deze wereld, dan zien we hoe deze wereld aan de schudden is meer en meer. En het gaat er niet rustiger op worden. Zo de wereld wacht op mannen en vrouwen Gods. De mensen die ook in deze stad Vlissingen rondlopen met hun ziel onder armen. Vaak denken wij van als ik aankom met het evangelie van Jezus Christus, maar af gaan wezen. Maar ik moet gaan nadenken, hoe ga ik die ziel benaderen? Want eigenlijk gaan die zielen staan open voor het evangelie. Zo, het heeft niet zozeer te maken dat die ziel misschien gesloten is. Het heeft meer te maken met, hoe ga ik het brengen? Wie ben ik in Christus? Als ze mij ontmoeten, zien ze Christus in mij? Zien ze een stabiele man of vrouw Gods, die weet waar hij of zij het over heeft, die zijn of haar plaats heeft ingenomen in het koninkrijk van God, die voorwaarts gaat in de voetstappen van Jezus, denkt zoals Jezus, doet de dingen die hij of zij de Vader heeft zien doen, zijn we dat. Je kent jezelf. Je weet precies vanaf de dag van bekering tot aan de dag van vandaag op welk niveau je bent beland. Je weet precies van die dag van bekering tot een dag van vandaag, of je nog steeds met dezelfde kritiek en dezelfde mankementen zit. Als dat zo is, moet je daaraan gaan sleutelen. Het hoort niet bij je. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. De reden waarom mensen, maar ook christenen, want daar wil ik me op gaan fixeren, geen contact hebben met God, is vaak vanwege de ongerechtigheden die nog steeds plaatsvinden in hun leven. Vanwege ongerechtigheden. Maar wat is ongerechtigheid? Gebrek is een ongerechtigheid. En de Bijbel is heel duidelijk over dat woordje gebrek. Denk alleen maar even aan wat in Hosea staat, door gebrek aan kennis. Hele korte zin, door gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis, drie woorden. Wat een enorme sleutel is. Want deze drie woorden, gebrek aan kennis van God, van het woord van God. De Bijbel zegt, ze gaan ten onder door gebrek aan kennis. En vaak plaag ik de gemeente ermee en dan zeg ik ook tegen de gemeente van, de kerk, de gemeente gaat niet ten onder door zonde. Maar vaak denken wij, het is zonde die de gemeente vernietigt. Als een kan, het is niet door die zonde, het vindt daarvoor al plaats. Want Als we geen gebrek hebben aan kennis, geen gebrek aan kennis, betekent dat we ook geen ruimte geven aan zonde. Als er geen gebrek is aan kennis, betekent dat we anders omgaan met elkaar en met ons leiderschap. Want dan weten we wat God zegt. Geen gebrek aan kennis betekent dat ik weet wat God wil, wat God zegt, wat God van mij vraagt. Maar het betekent ook dat ik weet de consequenties van de zaken die ik doe, wat tegen God ingaat, wat onbijbels zou zijn. Gebrek aan kennis van het woord van God. Gebrek is één van de ongerechtigheden. Dat is een ongerechtigheid. Onrechtvaardig, vuil, onvolkomenheid, viezigheid. Dat zijn allemaal zaken die ons contact, onze relatie met God verstoren. En ik weet wel dat heel veel christenen zullen zeggen, maar ik heb daar geen last van, ik heb daar geen last van. Ik weet onder andere dat zelfs leiders last hebben van vuiligheid. Zoals leiders daar last van hebben. Hoezo gemeenteleden niet? We zijn allemaal mens. Mensen hebben hun zwakheden. Ik ken vele mensen en leiders die last hebben van homofilie. Onrein, vuiligheid. En toch op het podium staan en hun ding gaan doen. In plaats dat ze tot bekering gaan komen. Ongerechtigheid. God zegt vanwege die vuiligheid, die ongerechtigheid. Zullen ze geen contact met mij kunnen hebben. Negatief denken over jezelf. Of negatief denken of praten over die anderen. Het is een ongerechtigheid. Het verstoort onze relatie met God. En als mijn vader, onze vader, één ding wil hebben, is relatie. God wil relatie hebben. God wil relatie hebben met zijn zonen en met zijn dochters. U die kinderen hebt, u weet hoe prettig het is als je als vader of moeder contact hebt, relatie hebt met je zonen en met je dochters. Dat is prettig, dat is goed. Het is goed dat je volwassen zonen en dochters bij je gaan komen en met je praten. Praten over vertrouwelijke dingen die ze tegenkomen. Praten over zaken waar ze mee lopen te worstelen. En dat ze dat in alle vrijheid en vertrouwen tegen durven te zeggen. Het is prettig. Maar God zit niet anders in elkaar. Laten we niet vergeten dat wij een beeld, een evenbeeld zijn van hoe God eigenlijk is. Zoals ik verlang naar relatie met mijn kinderen, dan betekent dat het afkomstig is omdat God verlangt met relatie met zijn kinderen. Als ik relatie met mijn vrouw wil hebben, dan betekent dat niet gefundeerd is op wat ik zie of wat ik heb gemaakt. Het is gefundeerd omdat het bij God aanwezig is. Want ik ben maar een klein onderdeel van die grote God. Alles wat in mij functioneert, wat het dan ook mag zijn, de bron is daar. Als je een huwelijk hebt en je praat niet meer met elkaar, dan heb je gewoon een probleem. Maar wat about het huwelijk tussen de vader en de zoon, als ik dat zo mag zeggen, en de dochters, het huwelijk tussen God en ons. Als we niet praten met hem, dan hebben we dus een probleem in onze relatie. En heel veel kinderen praten niet met God, ze zeuren. Ze hebben een soort klaagmuur opgebouwd. Ze komen alleen met God als ze problemen hebben. Als ze diep in de ellende zitten. Dat is geen relatie. Ik wil wat dingen over gaan slaan. Als ik eenmaal bezig ben, kan ik zo een paar uur met u gaan praten. Jacobus zegt, wat ik u heb open laten slaan, Jacobus 2 vers 17, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Hoeveel geloof in ons is, heeft daarmee te maken, is dood. Als ze zeggen van, ja maar ik heb geloof, dat geloof ik ook, dat je geloof hebt, maar hoeveel van ons geloof leeft? En hoeveel van ons geloof is gewoon dood? Ik wil met u gaan naar een andere persoon. Pastor Rudolf, als ik moet stoppen, moet u een centje geven. Hè? Als ik eenmaal met het woord bezig ben, hou ik niet zo gauw mijn horloge in de gaten. Ik wil met u gaan naar, misschien kunt u dat zelf opzoeken, Matthäus 15. Vanaf vers 22. Ik begin bij 21 tot en met, we kijken, 28 ongeveer. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Ik vind het zo'n grandioos mooi stuk. Deze vrouw, dit gedeelte laat al zien dat het om een vrouw gaat. Dan laat het gedeelte zien dat ze een nood heeft. Het vertelt ook dat het gaat om haar dochter. Haar dochter is in dat opzicht lichamelijk niet ziek, maar de Bijbel zegt ze is bezeten. En dan komt deze vrouw richting Jezus. Dan laten we eens voor gaan stellen dat je een kind hebt die ernstig ziek is of bezeten is. Wat doe je als moeder, als vader zijn? Je gaat allerlei bronnen aanboeren om te zorgen dat je kind gaat herstellen, gaat genezen of tot bevrijding gaat komen. En ik weet zelfs van christenen, ook vanuit Suriname, ook de Surinaamse bevolking hier, die al lang op de weg zijn, die in de kerk komen, die een functie hebben, maar die soms zo wanhopig zijn, dat ze het uiteindelijk, na meerdere malen in de kerk te hebben gebeden, zo wanhopig zijn, uiteindelijk een boeneman opzoeken. Omdat ze denken, daar kan ik het wel halen. Maar dat is de emotie in de mens. Want je wil het beste voor je kind hebben. Deze vrouw zit niet anders in elkaar. Ik heb het over relatie, ik heb het over contact. Zij wist gewoon, ik moet naar die man toe, die Jezus heet. Zij wist, ik moet hem zien te bereiken. Op de een of andere manier was er iets in haar gekomen wat maakte dat ze wist, dat is de oplossing. Ik hoef nergens naartoe, daar moet ik die oplossing hebben, daar moet ik naartoe. Dat is mijn doelstelling. En dan gaat deze vrouw naar Jezus toe. En dan zegt ze, Heer, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. En hij antwoordde Jezus, hij echt antwoordde haar geen woord. Zie je wat er staat? Er komt iemand naar Jezus toe en zegt, Jezus, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Er zit een nood in haar stem. Daar zit een emotie achter. En dan antwoordt Jezus niet. Ik denk als ik dat in mijn gemeente zou gaan doen, dat ze waarschijnlijk zouden zeggen, die voorganger viel dus onbeschoft. Die voorganger, hij is geen herder. Als hij een herder is, dan heeft hij aandacht voor de zielen. Dan zou hij met me praten. Maar de Bijbel leert duidelijk dat Jezus geen antwoord gaf. En ik heb u in het verleden al eens gezegd, soms kunnen dingen die we lezen vanuit het woord van God in onze beleving onlogisch zijn. Maar toch is God niet onlogisch. Dus we moeten gaan zoeken waar die logica zit. Dus we kunnen wel gaan denken van, waarom doet Jezus zo? Nee, je moet anders gaan denken. Waarom doet hij zo? Waar zit die logica? Want God doet alles met een bedoeling. En dan zien we dat Jezus haar niet antwoordde. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem zeggende, zend haar weg. Dat zou net zoiets zijn als dat u bij uw voorganger komt en hij geeft geen woord. En de ouderlingen komen ook nog een keer en zeggen van, stuur haar weg. Nou, een fijne gemeente. Het is een leuke gemeente, stuur haar weg, je hebt nood. En ik kwam ze gisteren op straat tegen, zeiden ze tegen mij, je kunt al je nood aan zijn voeten leggen. Gisteren toen ik op straat liep, kwam ik mensen van deze gemeente tegen met evangelisatie. Zeiden ze van, je moet naar de kerk. God lost al je problemen op, we bidden voor je. Al je ziekte en nood kan aan zijn voeten leggen, al je lasten en zorgen. En dan kom ik in dit huis en dan zeg ik tegen de voorganger Rudolf Deug van, mijn dochter is deerlijk bezeten, er geeft geen enkel woord. En de ouderlingen komen ook nog een keer naar voren toe en zeggen, stuur haar weg. Ik denk dat het vervolg zou zijn dat ik nooit meer in de gemeente zou komen. En de eerste volgende keer dat men me aansprak hier op de boulevard, dan zou ik zeggen, ik wil niets met jullie te maken hebben, want ik had nood, maar jullie hielpen me niet. Menselijke reactie toch? Dat is een hele menselijke reactie. Dat is een menselijke reactie gebaseerd op vlees. Dergelijke reacties geven wij aan God als wij God niet begrijpen. Als we reageren vanuit ons vlees in plaats van dat we reageren vanuit onze geest. Reageren vanuit mijn vlees betekent dat ik God overal de schuld van geef en alles wat misgaat. Reageren vanuit mijn vlees betekent dat als ik God om iets vraag en God geeft geen antwoord of niet snel genoeg, dat ik boos om ga worden. Waarom zou ik nog bidden? Waarom zou ik nog vragen? En toch zien we dat deze vrouw niet wegging. Zend haar weg, want ze roept ons na. Natuurlijk. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ik bedoel alsof die eerste actie al niet voldoende was. De eerste actie van niet zeggen en de discipelen komen nog daar naartoe om je weg te zenden, alsof dat niet voldoende is. Krijg je een tweede reactie waar je niet op zit te wachten. Ik ben gekomen voor het huis Israëls. Alsof pastor Rudolf Deug zou zeggen van, ik bid niet voor je, ik bid alleen voor mijn eigen gemeenteleden. Je hoort bij een andere gemeente of wat dan ook, ik heb niets met jou te maken. Je zit niet te wachten op zulke antwoorden, laten we eerlijk zijn. Als je een nood hebt en je loopt met je ziel onder de arm en je weet niet meer wat je moet doen, je hebt allerlei doktoren en weet ik veel afgelopen en uiteindelijk kom je bij iemand van je weet dat het daar kan, dat het is mogelijk, zit je niet op zulke antwoorden te wachten. Wat je eigenlijk wil is dat deze man Jezus Christus gelijk ingreep en gelijk zou doen wat je nou verlangt. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik ben alleen gekomen voor het huis Israëls. Deze vrouw is zo standvastig, zo vasthoudend. Dat verdient respect. Ze gaat verder. Vers 25, maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide, Heer, help mij. En hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed dat het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Drie keer. Drie keer een reactie waar je niet op wacht. Drie keer een reactie waar je niet om verlegen staat of bent. Drie keer de mogelijkheid om je rug te keren naar Jezus en om weg te gaan. Drie keer is daar de mogelijkheid waardoor je vijand bijvoorbeeld zou komen om je dingen in te fluisteren. Zie wel, het is toch niet zo, die Jezus. Drie keer de mogelijkheid om die deur open te gooien voor allerlei negatieve gedachten en gevoelens die je misschien toch al had. Omdat je zwak bent in je emotie voor wat betreft je dochter. En toch zien we hier iets in dit verhaal. Dat deze vrouw vasthoudt als een pitbull. De woorden hoort en daarop reageert. De woorden hoort en daarop reageert. En opnieuw een woord hoort in onze gevoel of emotie een woord van afwijzing. Maar in al deze drie opmerkingen van Jezus zat geen nee in. In al die drie opmerkingen zat het woord ja in. Alleen, je moet dat gaan zien. Want in eerste instantie zouden wij daar nee in vinden. Hij wijst me af, maar het is niet zo. God wijst nooit af. God zal nooit nee zeggen. De Bijbel zegt toch tegen me dat ik bij hem kan komen. God zegt dat ik al mijn nood en al mijn lasten bij hem neer mag leggen. Dat ik bij hem in de rust mag komen. Al mijn zorg en problematiek. God nodigt me uit om dat te doen. Waarom? Omdat ik zijn kind ben. God gaat geen nee zeggen. Jezus zei geen nee, Jezus zei ja. Alleen je moet het gaan zien. Hij zei ja, er zat geen nee in. De enige reden waarom God zulke dingen gaat doen, is ons iets te laten zien. Soms is onze houding niet correct. Ik had van een week een discussie met iemand, hij begreep het niet. Ik zei ook tegen hem, soms is onze houding niet correct als we naar God gaan om dingen te vragen. Je moet weten hoe je God gaat benaderen. God is God, God is geen Jan. God is God. God is niet de bakker in jouw wijk, in jouw buurt. God is de schepper van hemel en aarde. Ik moet weten hoe ik God ga benaderen. Als de Bijbel me leert dat er niets boven hem is. Zelfs niet de grootste koning of president of welke edelachtbare dan ook, er is niets boven God. Zelfs een edelachtbare in dit land, in deze wereld, benader ik met een bepaalde houding. Dat doe je automatisch. Vanwege het feit dat je weet wie er voor je staat. Soms is onze houding niet correct. En dan zegt God geen nee. Het enige wat God eigenlijk zegt, pas je houding aan. Verander je houding. Want mijn ja ligt daar, maar verander je houding, omdat je dat ja kunt gaan ontvangen. God is geen God van nee. Ja, God is een God van nee als het betreft over zonde. Maar voor de rest is God geen God van nee. God is een God van ja, omdat God wil zorgen. Hij is een vader. En ik heb al gezegd, in het Joods vader betekent zorgen voor. Als mijn vrouw en mijn kinderen naar me gaan komen, zal ik nagenoeg geen nee zeggen. Als ik nee zeg, betekent dat er iets achter zit. Moet je gaan nadenken, waarom zeg ik dat? Maar eigenlijk heb ik datgene al klaar om te geven. Maar je houding is niet correct. Paulus zegt op een gegeven moment, ik wist niet of ik in het lichaam was of daarbuiten. En dan praat hij over dat hij de hemelen heeft bezocht. Als ik het goed heb, praat hij geloof ik over de derde hemel. En op een gegeven moment maakt hij een opmerking en daar ben ik eigenlijk mee begonnen vanmiddag. Hij maakt op een gegeven moment een opmerking. Hij zegt van, die doren in mijn vlees, die doren, hij zegt, het houdt mij met twee benen op de grond. Het maakt dat ik niet ga zweven. Maar die doren begint hij uit te leggen als demonische macht, die beuken op zijn lichaam. En dan maakt hij die opmerking waar ik mee ben begonnen. Dan zegt hij dat hij leeft op openbaring. Hij haalt nog iets aan, op openbaring. Als mijn leven gebaseerd is daadwerkelijk op het woord van God, op openbaring van het woord van God, dan weet ik als God een opmerking maakt, zoals we hier hebben gelezen, wat Jezus deed naar die vrouw, dan weet ik bijvoorbeeld, het is geen nee, ik weet, ik moet iets gaan veranderen. Ik moet iets gaan veranderen. En ik geloof dat mensen vandaag de dag, de christen vandaag de dag heel veel, een houding moeten gaan veranderen. Je houding veranderen, opdat je kunt ontvangen. Want God is een God die wil zegenen. Dat is wat de Bijbel me leert. Hij is een God die wil zegenen. Hij is een God die je wil vrijzetten. Hij is een God die je wilt herstellen. Hij is een God die je wil genezen. En de Bijbel zegt, hij is mijn voorziener. En voorzienen heeft niet altijd te maken met financiën. Voorzienen heeft te maken met datgene wat ik van nodig heb om te kunnen leven als kind van God. God wil mijn voorzien. Hij is mijn voorziener. Hij wil geven. Hij wil investeren in ons persoonlijk leven zoals we hier vanmiddag zitten. Alleen wat moet ik doen? Ik moet mijn houding gaan veranderen. Paulus zegt zo mooi, je moet je denken gaan vernieuwen. Ik zag vorige week een talkshow en toen zei iemand ook, je kunt je denken niet veranderen. Nee, de wereld praat zo. Je kunt je denken niet veranderen. Maar Paulus laat iets anders zien. Paulus zegt dat het mogelijk is. Je moet je denken gaan vernieuwen. En kan ik dat vanuit mezelf? Nee, ik heb God nodig. Zo, wat ik vanmiddag eigenlijk wil neerleggen is dit. Je kunt genoegen nemen met het leven in Christus zoals je dat nu hebt. Kun je tevreden mee zijn, kun je genoegen meenemen. Ik weet bijna zeker dat je heel veel zegeningen daardoor gaat missen. Omdat er meer is dan je vandaag de dag ontvangen hebt. Wat je ook kunt doen is zorgen dat er verandering gaat komen. Kun je dat zelf? Nee, maar je kunt God wel toestemming geven. Toestemming geven dat hij je gaat helpen door de kracht van zijn geest. Dat er verandering gaat plaatsvinden in ons persoonlijk leven. En die verandering begint in jouw hart. Die verandering begint in jouw denkwezen. Als ik geen openbaring heb omtrent Gods woord, ga ik bepaalde dingen gewoon niet zien. En ga ik dit lezen als een nee. Ga ik dit lezen als een plagerij van Jezus naar die vrouw toe. Ga ik het lezen als een onbeschoftheid. Ga ik het lezen als geen gevoel hebben voor de ziel. Geen passie hebben voor de ziel. En we weten, Jezus zit niet zo in elkaar. Je moet openbaring hebben. Heb je geen openbaring omtrent het woord van God in je christelijk leven? Dan kan kerk heel saai zijn. Dan ga je onder het juk vandaan komen van deze wereld en je gaat je plaatsen onder het juk van een kerk. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Een juk hoort niet bij jou, een juk hoort niet bij God. De Bijbel zegt dat een juk vernietigd zal gaan worden, vernietigd moet gaan worden. Je hebt openbaring nodig, mensen. Bid Gods geest voor openbaring. Openbaring omtrent zijn woord. Dat je die geheimenissen gaat zien wat in dat woord verscholen zit. Opdat er daadwerkelijk verandering plaatsvindt in jouw persoonlijk leven. Verandering in dit geval in dit huis. En dat het zal doorwerken ook naar die omgeving. Dat mensen verlangen om te gaan komen naar dit huis. Omdat Jezus aanwezig is. Omdat Gods geest de atmosfeer in het huis bepaalt. Op het moment dat we de lofzangen aanheffen. Op het moment dat we binnen gaan komen. We zijn geen losers. Ik heb het al vaker gezegd. We zijn geen losers. We zijn gekocht en we zijn betaald met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Hoort u wat ik zeg? U bent gekocht en u bent betaald met het bloed van Jezus Christus. Dat betekent dat u zijn eigendom bent. En God beschermt zijn eigendom. We zijn niet vogelvrij. God beschermt zijn eigendom. Dat is wat de Bijbel me leert. Deze wereld gaat gebukt. Maar wij hebben iets om dat juk te vernietigen. De geest van God. Dat is wat Jesaja ons leert. Door de aanwezigheid van de geest van God, zijn zalving, zal het juk vernietigd worden. Laat me een vraag stellen. Bent u daar op dat niveau waar u al had moeten wezen? Hoeveel van de tijd, vanaf de dag van bekering tot aan de dag van vandaag, hoeveel van die tijd is misschien verloren gegaan omdat je onbewust bezig bent geweest met je christelijk leven? Niet gewerkt hebt, bewust en serieus aan je relatie met God? Je weet voor jezelf het antwoord. Je weet precies hoe je in elkaar zit. Je weet precies waar je nog mee te kampen hebt. Je kent je mankementen, je zwakheden. Zijn het de mankementen, die zwakheden die je altijd al hebt gehad? Waarom heb je dat vandaag gedacht dan nog steeds? Waarom is dat geen overwinning? Soms komen mensen bij me en dan praten ze over incest, wat heel ernstig is. Maar je bent al 20 jaar een kind van God en je zit nog steeds onder de emoties van incest. Dat is onbijbels. Daarmee zwak ik dat incest niet af, maar het is onbijbels. Het is onbijbels om onder dat juk te blijven leven. Dat kan niet. Want als dat wel zo is, dan betekent dat er iets niet goed is aan dat woord van God. Dat betekent dat God me voor de gek houdt. Dat kan niet. Ik ben gekocht. Zoals we hier zitten. Ik ga ervan uit. We zijn gekocht. We zijn betaald. Weet je, als je gaat kijken naar Jozef, die in die gevangenis zat, die eruit kwam. Wat deed Farao onder andere? Hij gaf hem een nieuw kleed, een nieuwe bedekking en een ring aan zijn hand. Die ring laat zien dat hij bezet is. Ik ben niet vrij meer. U hebt een ring aan uw hand, wat laat zien aan iedere demonische macht. Ik ben niet vrij meer, je kunt geen aanspraak op me maken. Ik heb iemand, ik ben zijn eigendom. Of je bent aan het denken, van wanneer gaat die stoppen? Of je bent heel langzaam in slaap aan het vallen. Maar ik hoop dat u nadenkt, dat de dingen door gaan werken. En dat er een verlangen, een passie gaat komen. Dat u zegt, Heilige Geest, deze dag is een dag van u en van mij. Dit is een dag waarop ik mijn geestelijk leven op een hoger niveau wil zetten. Open mijn geestelijke oren en ogen. Zuiver mijn hart, mijn ziel. Zuiver mijn gedachten. Vernieuw mijn denken. Opdat ik datgene kan doen wat ik in uw voetstappen kan gaan staan waar Jezus in stond. Dat ik zijn voetstappen kan volgen en dat ik kan zeggen, ik doe alleen de dingen die ik mijn vader heb zien doen. Ga je vader leren kennen. Ik heb u veel meer staan, ik kan heel lang met u doorgaan. Ga je vader leren kennen. God is geen God van veraf. God is een God die heel dicht bij je is. Die met je wil spreken. God is een God die jou wil bezoeken, ook door zijn engelen. Die zijn engelen als een boodschapper wil zenden met een boodschap. Als we al die dingen leren en lezen in het woord van God, wonderen en tekenen, engelen die gaan komen. In hoeverre hebben wij dat meegemaakt? In hoeverre hebben we dat persoonlijk? Hoeveel van ons hebben engelen gezien? Hoeveel van ons hebben engelen ontmoet? Hebben een boodschap gekregen op die wijze? Ik denk als we in deze wereld gaan kijken, we leggen deze vraag voor. Waarschijnlijk zouden we diep bedroefd gaan worden hoeveel christenen daadwerkelijk die ontmoetingen ooit gehad hebben. De kerk moet veranderen, mensen. Deze kerk, mijn kerk, wereldwijd, de kerk vandaag de dag moet veranderen. De wereld is aan het veranderen. Negatief. De kerk moet gaan veranderen in de positieve zin. De kerk zal weer die kracht, dat gezag en die autoriteit moeten hebben. En dat vaandel, die manier gaan oppakken en laten zien wie we zijn in Christus Jezus. Weet je, de moslims, de imams nodigen maar uit. Kun je je voorstellen? In hun synagogen, in hun restaurant om te eten, om te praten. Ze nodigen maar uit, ze willen leren. Als ik persoonlijk met ze praat, dan zijn ze gewoon met bepaalde dingen niet eens. Maar als ze gauw de meerdere komen, zijn ze gereserveerd. En we praten, ze praten over de Koran, hoe ze het zien vanuit de Koran. Ik praat vanuit de Bijbel, hoe ik het zie vanuit de Bijbel. En weet je, aan het eind van het verhaal, aan het eind van zo'n avond, komen ze naar me toe en zeggen, we hebben veel van je geleerd, dank je wel. We gaan een nieuwe afspraak maken. De wereld verlangt naar de boodschap, het evangelie van Christus. We hebben als gemeentes wereldwijd nogmaals, omdat ik geen stempel wil leggen op de een of andere gemeente wereldwijd, te lang gezeten binnen die vier muren. Dit is niet de kerk. Dit is niet de kerk. Ons zendingsveld ligt daar buiten. De Bijbel leert ons dat de velden wit zijn om te oogsten. De velden zijn wit, maar wat moet er gaan gebeuren? De arbeiders moeten eruit gaan om die oogst binnen te gaan halen. We kunnen niet gaan zitten wachten, God gaat u maar doen. Nee, God zegt, ik heb je geroepen. Ik wil je oproepen om uit je comfortabele zone te gaan komen. Ik wil je oproepen om op je voeten te gaan staan. Ik wil je oproepen om na te denken over jouw christelijk leven, hoe dat op dit moment is. Ik wil je oproepen om tijd te nemen van gebed. Om een relatie te gaan bouwen met de Almachtige God. Ik wil je oproepen om Gods geest, dat hij een coach zal zijn voor jou, die jou gaat leiden. Die dat je zal gaan spreken, je richtlijnen gaat geven. Zijn vader, open mijn geestelijke oren. Laat die doofheid wegtrekken. Opdat ik mag horen wat u te vertellen hebt. We zijn een levend organisme. We zijn een levend organisme. met de Vader aan het hoofd. En als de Bijbel me leert dat alles is onder zijn voeten, dan mogen wij als gemeente, als kerken daarvan genieten. Dan moeten we daar gebruik van maken. Alles is onder zijn voeten. Niemand gelijk aan hem. Maar ga leren om een relatie te hebben en om te luisteren naar wat God eigenlijk wil zeggen. Wat tijd om te stoppen, hè? Je bent aan het denken, hè? Conversatie met God is iets anders als zeuren. Een conversatie betekent niet alleen praten, betekent ook luisteren. Een onderdeel, belangrijk onderdeel van converseren met elkaar, luisteren. Ik vertelde vanmiddag aan Thomas een verhaal in de auto. En misschien moet ik daarmee gaan afsluiten. Soms kun je iets zeggen tegen iemand en diegene kan het anders vertalen. En zeggen, ja, maar je hebt dat gezegd, terwijl je dat niet zo gezegd hebt. Dus het heeft ook te maken met luisteren, je moet goed luisteren. Laat me afsluiten hiermee. Een zakenman die eigenlijk voor zijn business, voor zijn zaken op reis moest. En hij zegt tegen zijn knecht van, ik ga op reis, ik ben een tijdje weg, een aantal weken. Pas op mijn huis, pas op alles. En als er iets mis is, dan ga je me bellen. En die zakenman, dus dat is wat hij verteld heeft. En die zakenman ging op reis en hij was al 2 weken weg en hij hoorde niets. Hij denkt, laat ik toch maar gaan bellen. Waarschijnlijk omdat hij zijn knecht kende, laat ik toch maar gaan bellen. En hij belde die knecht op en zegt van, hoe is het? Is alles goed? Ja, zegt hij, alles is goed. Zegt hij, eens wat er gebeurd is dat mijn schop, die steel in de schop, die is gebroken. Nou, dan kun je stoppen, toch? Oh, dat is niet zo erg. Kun je stoppen. Wat ik alleen aan wil duiden is, van hoe praten we en hoe luisteren we? Dan kun je stoppen. Deze vrouw had met die eerste opmerking van Jezus kunnen stoppen en weg kunnen gaan. Dan had ze haar zegening gemist. Die zakenman had kunnen stoppen. Oké, is goed. Nou, fijne dag, ik zie je over een paar weken. Nou, over. Hij vroeg door. Hij zegt, maar hoe komt het dat die schop gebroken is? Het is niet zo erg, maar hoe komt dat? Dan zegt hij, dat is gebeurd toen ik de hond ging begraven. De hond begraven? Ik zeg, maar hoe komt het dat die hond dood is gegaan? Ja, in het zwembad. Hij sprong in het zwembad. In het zwembad? Zeg maar, die hond die kan zwemmen. Ja, maar er zat geen water in. Ja, zeg maar, toen ik wegging zat er water in. Ja, maar de brandweer heeft dat water gebruikt. De brandweer, wat is er gebeurd? Ja, je huis is afgebrand. Oh, maar hoezo is mijn huis afgebrand? Dan zegt hij, ja, je moeder die schrok en die stootte een kaas omver. Maar waar is ze dan van geschrokken? Ja, ze liep je slaapkamer in en zag ze je vrouw met je beste vriend in bed liggen. Maar denk even nou hoe ik ben begonnen. Er was dus in principe niks aan de hand. Als hij niet door had gevraagd, had hij niets geweten. Maar hoe luister ik en hoe converseer ik? En uiteindelijk komt hij op dat punt terecht, zodat hij weet waarom die schop gebroken is. Waarom alles gebeurd is. Laten we gaan leren om te luisteren. Laten we gaan leren om te luisteren en te praten met God. Praten, stoppen, luisteren. God, wat wilt u zeggen? God, wat wilt u zeggen? En God wil praten. God wil spreken tot u. Hij wil zijn geheimenissen aan je onthullen. Wat jij moet gaan doen is een goede houding opzoeken. God, ga uw gang. Amen.